Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Obradują najważniejsze osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Rozmowa dotyczy zmian w rządzie, być może też w fotelu premiera. Silny wstrząs w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Przymusowe przyjmowanie uchodźców nieskuteczne, pisze Donald Tusk do unijnych przywódców. Od 2 godzin w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie obraduje Komitet Polityczny PiS, premier, prezes PiS-u, posłowie, ministrowie. Marszałkowie omawiają rekonstrukcję rządu. Spekuluje się też, że możliwa jest zmiana w fotelu premiera i że Beatę Szydło może zastąpić Mateusz Morawiecki. Takiego scenariusza nie wykluczają sami politycy PiS. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Karol Surówka. Dobry wieczór. Czy wiadomo, ile jeszcze może trwać posiedzenie i czy dziś poznamy nazwisko nowego szefa rządu? W tej chwili tutaj sprawy na Nowogrodzkiej nabrały przyspieszenia. Przed chwilą przyjechały 4 duże autokary, które przywiozły z ulicy Wiejskiej senatorów i posłów Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że już za chwilę rozpocznie się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w sprawie rekonstrukcji rządu. Parlamentarzyści w większości nie chcieli odpowiadać na pytania dziennikarzy i szybko wchodzili do budynku, ale na chwilę przy mediach zwolnił kroku poseł Tadeusz Cymański. Nie ma potwierdzenia, wszystko jest możliwe. A czy poprze pan Mateusza Morawieckiego? Myślę, że poczekajmy na decyzję. Każdy z nas jest przygotowany na różne warianty, bo dobra armia musi być przygotowana na różny bieg wydarzeń. Decyzję o tym, czy premierem pozostanie Beata Szydło, czy też zostanie nim Mateusz Morawiecki, poznamy więc być może już za kilka godzin. Trzymamy więc rękę na pulsie, a Karolowi Surówce bardzo dziękuję za tę informację. Tuż przed 19:00 mieszkańcy Polkowic na Dolnym Śląsku odczuli bardzo silny wstrząs sejsmiczny ze stacji ratownictwa górniczo-hutniczego. W Sobinie wyjechali ratownicy. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych pracownikach kopalni Rudna. Światowe sejsmografy pokazują, że zatrzęsło z siłą blisko 5 stopni w skali Richtera. Urządzenia rejestrujące drgania ziemi w przykopalnianej stacji sejsmicznej pokazują jednak 7, ale epicentrum wstrząsu lokalizują niespełna kilometr pod powierzchnią, stąd przerażające wrażenie. Ratownicy natychmiast wyjechali ze stacji w Sobinie, ale taka jest procedura, uspokaja rzecznik Polskiej Miedzi Justyna Mosoń. Z zagrożonego miejsca pod ziemią ewakuowano górników. Do tej pory nie ma żadnych zgłoszeń o poszkodowanych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyna wstrząsu to niekontrolowany ruch górotworu, czyli zjawisko, którego nie da się przewidzieć. O czym mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Przymusowe przyjmowanie uchodźców jest nieskuteczne, tak szef Rady Europejskiej Donald Tusk pisze do unijnych przywódców. Dokument, do którego dotarło Polskie Radio, zostanie omówiony na europejskim szczycie w przyszłym tygodniu. Migracja ma być głównym tematem podczas kolacji pierwszego dnia spotkaniu liderów 28 państw. Beata Płomecka. Dokument został rozesłany do unijnych stolic w dniu, w którym Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał za odmowę przyjęcia uchodźców pod przymusem. Szef Rady, który w przeszłości krytykował pomysły Komisji dotyczące automatycznego podziału uchodźców, napisał, że obowiązkowe limity okazały się nieskuteczne. Dodał, że wywołały one głębokie podziały w Unii Europejskiej. W dokumencie czytamy też, że jeśli do czerwca krajom członkowskim nie uda się porozumieć w sprawie reformy unijnego prawa azylowego, wtedy szef Rady Europejskiej zaproponuje własny projekt. Prace nad reformą prawa azylowego trwają w Unii od ponad roku. Na stole wciąż jest propozycja Komisji Europejskiej przewidująca obowiązkowy podział uchodźców i kary za odmowę ich przyjęcia. Ponad 1 000 000 zachorowań na grypę odnotowały służby sanitarno-epidemiologiczne w ubiegłym miesiącu. Wzrost widać szczególnie w województwie mazowieckim, mówi Anna Narożniak z Sanepidu. W listopadzie na terenie Mazowsza zgłoszono ponad 91 tysięcy zachorowań. Na tle ponad 1 000 000 zachorowań w skali ogólnopolskiej mieszkańcy Mazowsza też nie są na tą chorobę odporni. Wirus grypy ujawnia się dopiero po 3 dniach od zarażenia. Choroba przebiega etapami, mówi Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Ostra infekcja gorączkowa, osłabienie, bóle brzucha, bóle głowy, bóle mięśni i to trwa około 5 dni. Kolejne zdrowienie to jest następny etap, zwykle około 5-7 dni, a więc prawdziwa grypa nie tylko jest cięższa, ale również trwa dłużej. Lekarze ostrzegają przed niebezpiecznymi powikłaniami. Te pojawiają się wówczas, gdy choroba nie jest do końca wyleczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tylko w

Ultrafiolet to utwór napisany przez Wojtka Urbańskiego, gościnnie oczywiście Justyna Święc, ten głos doskonale jest znany, jak i współpraca tych dwojga, która i wiąże się z duetem Rysy i właśnie z tym nagraniem i w ogóle muzyką, która powstała na potrzeby telewizyjnego serialu i ukaże się na płycie w roku 2018. Dzisiaj nadszedł taki news, ale wiąże się także ich współpraca na przykład z teatrem w Teatrze Wybrzeże. Nie wiem, czy teraz jeszcze, ale w ostatnich dniach grano spektakl Mapa i Terytorium w reżyserii Eweliny Marciniak i tam Wojtek Urbański i Justyna Święc muzykę wykonują na żywo, a Justyna w ogóle ma pewną funkcję w przedstawieniu, może tak to powiem, aby nie spoilerować. Wojtek Urbański był kilka tygodni temu naszym gościem. To było jeszcze przed premierą najnowszej płyty Trickiego i wtedy przyniósł remix, który mogliśmy ujawnić kilka tygodni po tej wizycie, ale ten remix nadal brzmi świetnie i myślę, że tak już będzie. Co więcej, wydaje mi się, że brzmi nawet lepiej niż oryginalny utwór doświadczonego artysty. We are young, but we are free, but we don't know how we are meant to be, if we are meant to see. All this trouble in my mind, heart is searching far and wide. Running Wild w remiksie Wojtka Urbańskiego. Nagranie, które pochodzi z najnowszej płyty artysty, który znany nam jest jako Tricky. To teraz artystka, która znana jest nam od wielu lat, ambasadorka Islandii, ale przede wszystkim swobody artystycznej i wyrażania się poprzez sztukę, opowiadania poprzez sztukę o wszystkim, od rzeczy intymnych i właściwych każdemu z nas, uczuć na przykład, po sprawy dotyczące całej planety i tych wielkich problemów, z którymi jeden człowiek sobie nie poradzi, ale jeżeli zbierze się ich większa grupa, to kto wie. No i właśnie Björk otwiera przed nami swoją utopię po raz drugi w tym tygodniu, bo to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym. Björk z płyty Utopia, nagranie Sumi, ukrywające się pod numerem 8 albo 9, nie pamiętam teraz dokładnie. Teraz szansa na to, aby ten album zdobyć. Wystarczy zadzwonić do Oli Budki 227 trójek i odpowiedzieć poprawnie na pytanie, które może będzie troszeczkę rozciągnięte, ale myślę, że nie będzie problemu z tym, aby trafić w odpowiedni tytuł płyty, bo chodzi mi o płytę, która przekraczała, czy też wykraczała poza samo pojęcie wydania po prostu na jakimś nośniku muzyki, bo współpracowało przy tym przedsięwzięciu naprawdę wielu ludzi, od naukowców przez pisarzy i tych, którzy zajmują się programowaniem czy też budowaniem najdzikszych instrumentów świata, a też rozpiętość zainteresowań czy też badań Björk była niezwykła, no bo poza tym, co już wspomniałam, czyli naturą człowieka, uczuciami i naturą po prostu, kosmos pojawił się i to w tej takiej gigantycznej rozpiętości od atomu do tego, co jest dla nas nieogarnialne często także myślą. O jakiej płycie można opowiedzieć w ten sposób? Ola czeka na odpowiedzi. Ja zakładam, że jest jedna taka odpowiedź, bo wtedy to się wydarzyło i bardzo dużo też o tym mówiliśmy na antenie. I wracamy oczywiście do muzyki. Tym razem nagranie zatytułowane Los. Through the grand day. Szaleją wspólnie Arka i Björk, płyta Utopia, która jedzie do Adama z Katowic i do Aleksandry z Bargłowa. Biofilia to oczywiście był tytuł, którego szukaliśmy wspólnie i został rozpoznany, uzyskany, a do płyty oczywiście Biofilia można wracać. No ale myślę, że teraz przyjemniej byłoby się oddać Utopii. Ten Arka, który tak potrafi doskonale współpracować z Björk, tak się świetnie wyczuwają, to oczywiście artysta, który także nagrywa własne utwory, występuje. Oj, to jest przeżycie zobaczyć Arkę w akcji. Dzieje się tak dużo, że trudno to ująć w kilku słowach, a nie chciałabym zagadywać jego utworu. W każdym razie, gdyby ktoś miał kiedyś okazję zobaczyć, jak Arka nie tylko swoją muzykę wykonuje na żywo, bo chętnie posiłkuje się utworami innych, to polecam gorąco. Stop. Urodził się w Caracas, Wenezueli, mieszka w Londynie i w roku 2017 także wydał swoją płytę zatytułowaną po prostu Arka. De Safio to jest utwór, który można na tym albumie znaleźć. Wydaje także niezwykle mocne teledyski, czy też ubarwia filmami swoje utwory, ale to już jest przygoda dla osób, które świadomie zdecydują się na wejście do jego świata, bo jest to mocny, konkretny przekaz, taki, który myślę dzieli publiczność bardzo ostro. Skoro wyprawiliśmy się daleko i blisko, i Wenezuela, i Londyn, i właściwie teraz cały świat na wyciągnięcie dłoni, to zrywamy z zasadą roku 2017 na rzecz muzyki, która reprezentuje festiwal. Festiwal, który dopiero przed nami, a zatem muzyka niekoniecznie została wydana w tym roku, ale z pewnością za kilka dni będzie można posłuchać jej na żywo. Na To 8-osobowy zespół, nazywa się Kande, a pochodzi z Indonezji. Dużo głosów, dużo instrumentów i wszystko to na scenie 19 grudnia, a dzień wcześniej będzie można spotkać się z innym indonezyjskim zespołem, Senyawa, tak się nazywają, a właściwie jest to duet, który także odwołuje się do tradycyjnych instrumentów, no ale także pamięta o tym, co dzieje się teraz na świecie. Oba te zespoły, Kande i Seniawa z Indonezji, to zespoły, które w tym roku przyjadą na festiwal Radio Azja. I mówię festiwal, bo do tej pory Radio Azja to były koncerty, a w tym roku po raz pierwszy koncerty obrastają innymi wydarzeniami, warsztatami, słuchowiskami, azjatyckim jam session i wszystko to przybiera formułę festiwalu od 17 do 21 grudnia. Warszawa, miejsca różne, w związku z tym najprościej szukać informacji wchodząc po prostu do internetu i wpisując festiwal Radio Azja i wszystkie informacje dostępne od ręki. Oczywiście nie tylko artyści z Indonezji. Tak się dzisiaj złożyło, że oni pojawili się na antenie, pasowało to i dobrze się układali, ale wyprawy w różne strony świata, jak zawsze zresztą pod szyldem Radia Azja, będą możliwe i do Japonii, i do Korei Południowej, a także do Bangladeszu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wspomnienie po koncercie, który miał miejsce latem tego roku na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Poza wieloma artystami reprezentującymi muzykę elektroniczną, czy bardziej rockową, czy też hip-hop, pojawiają się tam oczywiście tradycyjnie zespoły, które reprezentują siebie, czyli cały świat, przywożąc tradycję, energię i to wszystko, co powoduje, że zapamiętujemy te koncerty na całe życie. Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force to jest jedna z tych grup. Na zakończenie właśnie oni dzisiaj swoje Yerbandę będą na naszej antenie prezentować. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Ola Budka, Ela Malinowska, mówimy już do usłyszenia. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Komisarz zaśmiał się z lekka, ale myśli sir Ethelreda najwidoczniej odbiegły już daleko. Może ku zagadnieniom wewnętrznej polityki kraju, pola bitwy, którą staczał niczym mężny krzyżowiec z poganinem czy smenem. Komisarz wyszedł po cichu, niezauważony, jakby już zapomniany. Odcinek 27. Komisarz otrząsnął się z zamyślenia. W ślad za żoną udał się do domu wielkiej damy, opiekunki Michaelisa. Wiedział, że będzie tam mile powitany. Kiedy wszedł do mniejszego z dwóch salonów, spostrzegł żonę w niewielkiej grupie gości koło fortepianu. Dość młody kompozytor, torujący sobie drogę do sławy, siedział na taborecie i rozprawiał z dwoma grubymi mężczyznami, którzy od tyłu wyglądali staro, i z trzema smukłymi kobietami, które od tyłu wyglądały młodo. Za parawanikiem wielka dama miała przy sobie tylko dwie osoby. Mężczyznę i kobietę siedzących obok siebie w fotelach przy jej szeslągu. Wyciągnęła rękę do komisarza. Nie miałam nadziei zobaczenia pana tutaj dziś wieczorem. Eni powiedziała mi... Tak, ja sam nie miałem pojęcia, że tak wcześnie skończę robotę. I dodał cicho. Cieszę się, mogąc powiedzieć pani. Michaelis jest najzupełniej czysty. Jeżeli chodzi o te... Opiekunka ex-skazańca przyjęła to zapewnienie z oburzeniem. Jak to? Czy pańscy ludzie byli na tyle głupi, żeby łączyć go z... Nie głupi, przerwał komisarz, sprzeciwiając się jej z uszanowaniem. Na tyle sprytni. I z całą pewnością na tyle sprytni. Zapadła cisza. Mężczyzna siedzący obok szeslągu przypatrywał się tej scenie znikłym uśmiechem. Nie wiem, czy panowie się już kiedyś poznali, rzekła wielka dama. Pan Władimir i komisarz zostali sobie przedstawieni. On mnie straszył, oświadczyła nagle dama, pochylając głowę ku panu Władimirowi. Nie wygląda pani na wystraszoną, zawyrokował, zbadawszy ją sumiennie swoim znużonym spojrzeniem. No, przynajmniej próbował, poprawiła się dama. Groził społeczeństwu różnymi okropnościami, ciągnęła dama, wymawiając słowa pieszczotliwie i powoli. A propos tego wybuchu w Greenwich Park, powinniśmy jakoby wszyscy trząść się ze strachu przed tym, co się stanie, jeśli tych ludzi nie zlikwiduje się na całym świecie. Nie miałam pojęcia, że to taka poważna sprawa. Pan Władimir udał, że nie słucha i pochylił się ku szeslągowi, mówiąc jakieś grzeczności przyciszonym tonem. Usłyszał jednak słowa komisarza. Nie wątpię, że pan Władimir ma bardzo dokładne pojęcie o znaczeniu tej sprawy. Pan Władimir zadał sobie pytanie, co ten przeklęty i wścibski policjant może mieć na myśli. Potomek wielu pokoleń gnębionych przez organy samowolnej władzy odczuwał rasowy, narodowy i indywidualny strach przed policją. Była to słabość odziedziczona, całkowicie niezależna od jego sądów, rozumu, doświadczenia. Przyniósł ją z sobą na świat. Ale uczucie to, podobne do irracjonalnego lęku niektórych ludzi przed kotami, nie przeszkadzało mu żywić bezmiernej pogardy dla angielskiej policji. Chce pan powiedzieć, że mamy wielkie doświadczenie z tymi ludźmi? Tak, rzeczywiście cierpimy bardzo na skutek ich działalności, podczas gdy wy... Pan Władimir zawahał się przez chwilę, uśmiechając się jakby w zdumieniu. Podczas gdy wy chętnie znosicie ich obecność w waszym kraju, dokończył i w jego gładko wygolonych policzkach ukazały się dołeczki. Potem dodał poważniej. Mogę nawet rzec, dlatego, że ją znosicie. Kiedy pan Władimir przestał mówić, komisarz spuścił wzrok i rozmowa się urwała. Prawie zaraz potem pan Władimir zaczął się żegnać.